Αποστόλη, ο Μητσοτάκης πήγε στην Βόρεια Εύβοια και αυτά που είπε, τα είπε μπροστά στο χωριό. Δηλαδή ήταν άνθρωποι από το χωριό εκεί όταν μιλούσε. Όχι, όχι. Οι άνθρωποι από το χωριό ήταν πίσω από τις κλούβες των ΜΑΤ που ταξίδεψαν μαζί του. Α, εκεί ήταν από ό,τι είδε οι αυλοκόλακες όλοι, οι γλύφτες που τον είδανε Θεόσταλτο, Θεό μάλλον, που ήταν Θεόσταλτος ο υπουργός ο άλλος, ο Τριαντόπουλος. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιολάτρευτε κύριε Μπένο, Θεόσταλτε κύριε Τριαντόπουλε. Είχα μια απορία πως έφυγε ζωντανός από εκεί. Αυτή τι ζωντανός, παιδί μου, έκανε παρέλαση ανάμεσα σε κλούβες των ΜΑΤ. Οι κάτοικοι ήταν πίσω από τις ασπίδες. Μάλιστα. Και αυτοί οι αστυνομικοί τώρα σε εισαγωγικά πήγαν εκεί. Με αυτή τη μαυρίλα, ας πούμε, τον προστατεύσαν, έτσι. Δηλαδή δεν αφήσαν τους ανθρώπους να πλησιάσουν. Με αυτό το πράγμα που είδαν γύρω τους, που καήκανε ζώα, που καήκε το δάσος. Αυτό το πράγμα. Δεν τους πήγαν από εκεί, τους πήγαν μέσα στην πόλη να μην δουν τα καμένα. Να μην τους σοκάρουν, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όπως έχουμε καταλάβει, όλη τη ζημιά δεν την κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά την κάνει παρατρεχάμενη και είναι πολύ. Αυτό είναι το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι το κακό σε όλες τις περιπτώσεις. Κύριε Μπαρμπαγιανή, να πω και εγώ το πόνο μου. Τον πόνο σας είχα όρεξη. Ναι, πείτε μου, βεβαίως, με ενδιαφέρει. Αλβανάκος είμαι. Λοιπόν, Ζόμπι, ποιος έφερε, ο Σιμίτης ή ο Σαμαράς? Ακούστε να δείτε, είχα δώσει το Νοέμβριο για το ΠΕΓ. Τι είχες δώσει? Για την επάρκεια γνώσεων, για να πάρω την ηλικία στα γένεια. Α, και πώς πήγε? Και με κόψανε στη γλώσσα. Γιατί, καλά την ακούω. Μιλάτε καλύτερα από πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Πώς με κόβετε εσείς, η προφορά φταίει? Α, δεν ξέρω, είναι ρατσιστικό το θέμα, λέτε? Όχι, δεν το νομίζω, αλλά μήπως. Δεν αποκλείεται κιόλας, το λέω εγώ να ξέρεις. Θέλω να πω, μήπως δεν τα ελέγχουν καν και δεν ξέρανε με ποιον είχαν να κάνουν. Α, γιατί είστε κάποιος που θα έπρεπε να ξέρουν με ποιον έχουν? Όχι, δεν είμαι κάποιος, αλλά τα ελληνικά μου νομίζω πως είναι. Συμπαθητικά. Ακριβώς. Σας είπα, καλύτερα από πολλούς Έλληνες πολιτικούς, παρουσιαστές, δημοσιογράφους. Η προφορά μου μπορεί να είναι λίγο αλβανική, αλλά εντάξει. Αλβανική, για πείτε μου λίγο φαντάρος. Ούτε φαντάρος, ούτε ποτά. Α, είδες, τώρα δεν το λες περίεργα, ναι. Τι χαρά, όλα το σβήσα όλα εγώ. Για πες μου λίγο μπίρα, μπίρα, φαντάριο. Ορίστε. Να σε δοκιμάσω λίγο. Πείτε μου. Φαντάρος, μπίρα. Μπίρα, εντάξει, δεν πίνουμε όσο πρέπει. Κι εγώ δεν καταλαβαίνω, η αλήθεια είναι ότι σας ακούω μια χαρά. Τι χαρά. Γι' αυτό είπα να μ' ακούσετε εσείς που είστε δικό σας. Περνάτε, από μένα περνάτε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ δημοσιογράφους, τα ακούω και παρουσιαστές περισσότερους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ακούω. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που έχουμε, επειδή δεν είναι χριστουγεννιάτικες, είναι και μέρες των 130 νεκρών τη μέρα το κορονοϊό, μάλιψα κάποια νούμερα για τα νούμερα που μας κυβερνάνε και άμα θα ήθελα να σας τα πω. Μην είστε μίζεροι, έχουμε επιτυχία. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Μας κοιτάνε με το κιάλι, τι 130, τι μίζεροι αυτή, Χριστούγεννα έχουμε. Silent night, every night. Για πες. 104 ευρώ είναι το κόστος του κράτους, τα έξοδα του κράτους τα τελευταία δύο χρόνια. Για όλους τους λόγους. Μηδέν ήταν νοσοκομεία και δεν τόλμησα καν να ξανανοίξουν στο κάποιο από αυτά που έχουν κλείσει, όπως το Λιμωδόν. 2.500 λιγότεροι είναι γιατροί στο τέλος του 21 στο ΕΣΥ, σε σχέση με τους αστυνομικούς που είναι 2.500 περισσότεροι, όλα αυτά σε σύγκριση με το 19. Τα χρήματα που δίνονται σε μέθη ιδιωτικών νοσοκομείων διπλασιάστηκαν, την ίδια ώρα που κόπηκε κατά 80% μειώθηκαν τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία. 150 μέρες συνολικού lockdown η Ελλάδα, με 20.000 νεκρούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, 0 μέρες lockdown η Σουηδία, με 15.000 νεκρούς. 150 ευρώ το λάδο μας στα πιτσιρίκια, 100 ευρώ το πρόσωπο στους παππούδες. 200 εκατομμύρια λιγότερα στο νέο προϋπολογισμό για το ΕΣΥ, 700 εκατομμύρια έχει πάρει μόνο η Fraport, η Aegean και η εταιρεία που διαχειρίζεται το βενζίνη. 4 στους 10 ανθρώπους που έχουν πεθάνει από την πανδημία θα είχαν σωθεί αν είχε αντέξει το ΕΣΥ, αν είχε στηριχθεί. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, φίλε. Τα λέει ο Λίτρας, ο λοιμοξιολόγος και μέλος της Επιτροπής, με τον Τζιόδρα, τον ηγέτη της Επιτροπής, οι οποίοι κατέθεσαν, δημοσίευσαν σήμερα μία μελέτη που υποστηρίζει ακριβώς αυτό. Ότι αν το σύστημα απλά άντεχε, θα είχαν σωθεί 8.000 άνθρωποι. 8.000 άνθρωποι στα χέρια του Μητσοτάκη που τα ξέρει αυτά την άνοιξη. Αυτά ήθελα να πω, φίλε. Καλησπέρα, Κουνούμαλο. Κουνούμαλα. Καταρχήν δεν χρειάζεστε, έτσι. Σιγά σιγά δεν χρειάζεστε. Εμείς γιατί? Δεν χρειάζεστε, ρε φίλε. Η κομμωδία να πούμε είναι στο κοινοβούλιο. Α, ότι έχουμε τόσα σούρκελα, ναι, δεν χρειαζόμαστε. Πάντω δεν χρειάζεστε τίποτα. Αλλά συνολικά, overall, είμαστε επιτυχημένοι. Overall η Ελλάδα έχει πάει καταπληκτικά. Έχουμε σπάει με ρεκόρ. Με 130 νεκρούς την ημέρα, πολύ πετυχημένοι. Έχουμε οι πιο πετυχημένοι στην Ευρώπη. Όλοι μας έχουν πρότυπο. 24 άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν καταφέρει αυτό που κατάφερε η Ελλάδα. Μιλάμε, έχουμε τρελαθεί, έτσι, τελείως. Τελείως, έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, με τόσους νεκρούς, όμοιους περίπου με την Αγγλία που έχει πολλαπλάσιο αριθμό κατοίκων, και πολιτών, την Ιταλία και τη Γαλλία, είναι επιτυχία αυτό. Είναι δηλαδή μπράβο. Όχι, και μπράβο. Και δεν παίρνει την Κούβα που έχουμε τον ίδιο πληθυσμό. Ποια Κούβα, παιδί μου. Η Κούβα, όσοι έχουν πεθάνει σε εμάς σύνολο, δεν έχουν πεθάνει τα τελευταία 30 χρόνια. Λοιπόν, όσοι έχουν πεθάνει σε εμάς ένα χρόνο. Άρε αποστολάρα μου, μας δίνει ζωή, να την Παναγία, μας δίνει ζωή. Πάρτε. Μας δίνει ζωή. Πάρτε. Μας δίνει ζωή, συνέχισε. Άντε γεια. Τέτοιο γλύψιμο ούτε η Όλγα στον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε Όλγα. Ρε εσύ μαζευτήκανε καμιά διακοσαριά εκεί στην Εδιψώ, δεν θα χαλάσανε 20.030 σύνολο. Δεν έχει και Κώστα να βαρύνει ο Εδιψώ. Άσε που δεν έμεινε, έφυγε, μπρος πίσω πήγε. Οικονομικός ο άνθρωπος, δεν μας κόστησε τίποτα. Πέρα από τις ζωές μας, τα δάση μας, τα σπίτια μας, όλα τα άλλα καλά. Ναι. Ναι, Αποστολής. Έλα. Ναι, παραπολιτικά πήρα. Ναι, ναι, εγώ είμαι παιδί μου. Α, έλα ρε Αποστολή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Πρώτη φορά σε παίρνω. Παιδεύομαι καιρό. Πόσο καιρό παιδεύεσαι? Πήρες άλλη μια φορά, δεν βρήκες και παιδεύεσαι καιρό. Άι, παράτα μας. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τι? Είσαι ακόμα γκέτης. Ναι, γιατί αλλάζει αυτό, δεν κατάλαβα. Α, δεν αλλάζει, έτσι. Καιρό έχω να το ακούσω αυτό το παλικάρι, τι γίνεται? Τι να γίνει και αυτά. COVID έχουμε, έχει κάτσει μέσα. Αυτός νομίζει κολλάκι από το τηλέφωνο, δεν παίρνει. Α, αυτό είναι ένα μόρδο, βασικά. Και χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Έγινε, να είσαι καλά. Άντε, πάντα έτσι, ρε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από την Κουμουνδούρου σας καλούμε. Άντε πάλι. Από τα κεντρικά, ναι, βαρεθήκατε? Όχι, εντάξει. Δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες? Μπήκατε στο κοινάλι ακόμα? Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο κοινάλι, σας περιμένουμε. Δεξιό είναι το κοινάλι πλέον. Εσείς συνεργάζεστε με τη δεξιά. Ναι, επειδή είναι δεξιό, ρε παιδί μου, και ψηφίζετε τα ίδια με τη δεξιά. Μήπως λέω. Όχι, εσείς έχετε συνεργαστεί με τη δεξιά. Με την Καραμπάμ δεξιά, τη Μητσοτακέικη δεξιά. Α, εκεί πάνε τα επιχειρήματα του σύγχρονου ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ σήμερα. Συγγνώμη, τα δικά σας επιχειρήματα που πάνε δηλαδή? Μόρι κακομήρα. Παρακαλώ, είναι ωραία, τι, ναι, τι. Όχι, απλά αναρωτιέμαι αν αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που ψηφίσατε το μισό είναι πριν από 30 χρόνια ή είναι προχθές. Ναι, ωραία. Ναι, ωραία, άντε Καραγκιωζάκο. Λέγεται η Θεσάιντε. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτά που γινόντουσαν πριν 30 χρόνια έχουν σηματοδοτήσει και έχουν ξεκινήσει το μεγάλο κακό? Τα ξέρω. Επίσης το Κουκουέ δεν συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είχαν έρθει δεξί τώρα. Κατάλαβες, έπρεπε. Αλλά δεν το κάνατε, τι να κάνουμε τώρα? Άστα. Είναι οι ευθύνες του Κουκουέ, είναι γνωστές. Καμία. Θα ήταν άλλο το μέλλον της χώρας σήμερα. Μόρι κακομήρα. Θέλω όλα τα παραφυσικά που έχουν πει. Όπως η άπνοια είναι σύμμαχος της φωτιάς. Ότι διασωληνωμένοι εκτός μεθ δεν νοσούν, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Και όλα αυτά τα σχετικά, τα παραφυσικά που έχουν πει. Ξέρω εγώ ότι δεν κολλάει στις εκκλησίες, δεν κολλάει γενικά, ο ιός δεν κολλάει. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός μεθ? Να υπάρχουν. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Ευτυχώς! Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό. Ευτυχώς! Με τη λαβίδα, με το συγκεκριμένο τελετουργικό. Ναι. Δεν κολλάει ο κοροναϊός. Ευτυχώς! Δηλαδή μπορείτε, κυρία Γιαμαρέλου, μιας και είστε έγκριτοι επιστήμον, να πείτε στους ανθρώπους ότι αν πάνε να κοινωνήσουν την Κυριακή δεν θα κολλήσουν? Εγώ το λέω και το πιστεύω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει κάπου αλλού την άλλη μέρα και δεν θα κολλήσει και μετά μπορεί να ενοχοποιεί το μυστήριο. Α, ναι, ρε παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό. Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Θα βάλεις τα γλυψίματα προς το Μητσοτάκη. Από την Όλγα? Με την Όλγα, με τον Άδωνη, με ξέρω εγώ αυτόν που λέει. Τα καλύτερα είναι της Όλγας εκεί. Δηλαδή τον πήγε, τον πέρασε βελατούρα, δύο χέρια. Με την τέτοια. Πριν είστε γνώστο το πρώτο χέρι, είχε αρχίσει το δεύτερο. Με την Άννα Μισελ, με όλες αυτές. Λοιπόν, θα βάλεις αυτά τα γλυψίματα και με ενδιάμεσα θα βάλεις αυτά που λένε τα κοριτσάκια Μύκονος. Περνάμε τέλεια, είναι καταπληκτικά εδώ. Εντάξει, φτιάξτε το, σε παρακαλώ. Θεόσταλτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Μύκονος! Η διάγνωση του Τάξη Ξέντς, αυτή η κρίση έγινε μια παγκόσμια φιγούρα. Παιδιά, πείτε μας τι σας αρέσει αυτό το μαγευτικό νησί. Και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. Κορίτσια, καλησπέρα. Μύκονος! Και ο Μητσοτάκης είναι ωραίος άντρας, δηλαδή είναι... Φιτ, πολύ υψηλόλυνος. Ναι. Είναι τέλεια! Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάνεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε, ποτέ. Σας ευχαριστώ. Μαγό με ένα άγριο περήφανο χορό. Σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Βάλε τότε το Αδόλφ τα εγγόνια τώρα με το όλους αυτούς τους δημοκράτες, ομολογιούχους και ιεροδηλωσίτες. Θεματοφύλακες, θεματοφύλακες. Το σώμα ομολογητών θεματοφυλακής του συντάγματος. Ναι, ναι, αλλά εγώ είμαι με τους ιεροδηλωσίτες, δεν είμαι με τους άλλους. Α, εντάξει. Όχι, άλλοι είναι κακοί. Μόνοι τους αυτοί, χωρίς να έχουν κάποια άλλη σχέση με εμάς, λέγονται θεματοφύλακες. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ιεροδηλωσίτες, οι οποίοι αντέγραψαν το σώμα ομολογητών θεματοφυλακής, άρχισαν να λέγονται από ιεροδηλωσίτες θεματοφύλακες. Του Αδόλφου τα εγγόνια, ίσα μπήλα του δουνιά, ξανά μπήκαν στη Μαργίζα, στον αστόν το τζαμπούκα. Συμβολικά σήμερα προτάθηκε η ιδέα να κάνουμε την καύση αυτού του βιβλίου. Η εξουσία των λεφτάδων, δίκως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης και ασφάλιτης, πότε τάγματα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Αποστολή! Έλα! Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι. Χαίρομαι, πάντα να είσαι καλά. Αποστολή, θέλω την άλλη Παρασκευή να μου βάλεις αυτό το χαρδαλιά, χαρδαλιά έρχεται Πρωτομαγιά. Γίνεται? Τι είναι αυτό? Το τραγούδι που είχες βάλει πέρσι σε μια εκπομπή. Εξαιρετικό τραγούδι θα είναι, για να το θυμάμαι. Έχει κάνει καριέρα στο τσάτ. Πάει χαρδάλια, χαρδάλια, θα σου στείλω SMS και αν δεν ψάξεις με να βρεις και κάτι τέτοιο. Μεγάλη επιτυχία πρέπει να είναι, μυρίζεται. Οχ, οχ, οχ. Ναι. Θα τα ακούσω, τι λες? Δεν ξέρω, θα διαβάσω το ταρό. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί είσαστε οι άνθρωποι που μας δείχνετε καμιά αλήθεια κάπου κάπου. Γιατί μας έχουν φλωμώσει τα γυφτοκάναλα, να πούμε, με τις μπουρδες. Ρωτάγανε το χαρδαλιά πώς κάνουν πασχαλιά, και έβαλε προστήμα διπλά και μείνανε τα αρνιά. Και έβαλε προστήμα διπλά και μείνανε τα αρνιά. Χαρδαλιά, χαρδαλιά, έρχεται Πρωτομαγιά. Θα σου στείλω SMS και άντε ψάξε με αν θες. Ωχ, Παναγιά μου! Ωχ, Παναγία μου! Μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη γράψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη γράψω, σιγά μη φοβηθώ. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου Κόκλα. Τι γίνεται? Καλά. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση. Κάνε. Για το τέλος της χρονιάς. Ωραία. Βάλετε τους πορφυρογέννητους και να κάνετε έτσι ένα ωραίο μοντάζ με όλους τους πορφυρογέννητους που έχουμε ακούσει το 2021, να μας λένε παπαριές. Οκ. Αφιερωμένο σε εσάς. Να είστε καλά. Μέσα στο άγριο χάραμα, Θεέ μου τι καψώνει. Φορτώστε! Προλάβατε! Σαν ο πορφυρογέννητος κοιτάζει απ' το μπαλκόνι. Εκεί που το μπλε του ουρανού συναντάει το γαλάζιο. Το μπάντεν μπάντεν δε θορυμείται και το Παρίσι. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1. Το μαύρο του το ριζικό ποιος να το τραγουδήσει. Σου σφυρίζω κι αν να βγεις σου σφυρίζω. Σταμάτα! Μου λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. να βάλει την Παρασκευή να κάνει αυτά τα συνθήματα που λέει αυτό Δημοκρατική Παράταξη και είναι εδώ τα καινούρια. Και να βάλει εσεί από το Μαυρογελούρο που δουλέψατε, είμαι του κόμματο. Η ενότητα πια δεν θα είναι το βόλεμα των παλιών πρωταγωνιστών. Θα είναι η ενότητα τη βάση του προγράμματο των αξιών και των αρχών του Πασόκ τη Δημοκρατική Παράταξη. Τι δουλειά κάνει, Ρε Γκρούεζα? Εκλέχθηκε γραμματέα του Πασόκ. Εξωκομματικό, πώ τα βολεύει. Έχω κοστίσει τον ελληνικό λαό 1 ευρώ. Πώ έκτισε το σπίτι που έκτισε, πώ έκανε τα λεφτά που έκανε, δεν έτσι? Έχω κάνει ένα ρουσφέτη στη ζωή μου. Κατάλαβα, Ρε Γκρούεζα. Το πάρτι τελείωσε, το Πασόκ επιστρέφει, ερχόμαστε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Ερχόμαστε. Στην πάντα, στην πάντα. Μαγόμενα άγριο περήφανο χορό. Σαν αετό πάνω από τις λύπες τα πετάξω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Κάτι για την Παρασκευή θέλω να ζητήσω. Ναι, για πες. Να βάλεις αν μπορείς από Πανούση το Φάτε τους. Και θέλω να το αφιερώσω σε όλη αυτή την σαπίλα της κρατικής τηλεόρασης που για κάποιους δυστυχώς θεωρείται κανονικότητα. Αλλά και γι' αυτό το overall νεοφιλελεύθερο τσίρκο που μας κυβερνά. Το οποίο είναι και ηθικός αυτούργος κάθε κρατική δολοφονίας, κάθε γυναικοκτονίας και κάθε ψηφιακή σεξουαλική κακοποίηση που δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν καθημερινά. Θάνατος στους ιδιώτες, στους εμπόρους, στους εκδότες. Φάτε τους, φάτε τους. Στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στους ηλουστρασιών λαπάδες. Φάτε τους, φάτε τους. Γράφουμε ένα νέο έπος σε ομόλογα και ρέπος. Φάτε τους, φάτε τους. Αριστερό μου παρελθόν πάρ' το χαπάρι. Το κοινοβούλιο μυρίζει Φρανς Τσαγκάρι. Είναι γραμμένο στου Διογέννη το πιθάρι. Έξω οι βάσεις του θανάτου απ' τον Άρη. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Να βάλει τον Άδωνη που λέει δεν αυξήθηκε τίποτα και να φτιάξω εκεί πέρα και βαράτε τον. Τι το κοιτάτε, δε. Μην είναι προτροπή σε βία, δεν είναι σωστό τώρα. Διαχωρίζω τη θέση μου. Α, καλά, εντάξει, ναι. Είναι. Εντάξει. Τώρα οι μαλακίες του Άδωνη δεν είναι βία αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Έτσι. Just saying. Αν εξαιρέσει το κόστο τη ενέργεια, το οποίο θα έρθω αμέσω μετά, δεν υπάρχει καμία πραγματική αύξηση κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Πλην τη ενέργεια, μα αναλαμβάνω. Ακριβώ. Αν βγάλει δεν υπάρχει. Τον είχα τώρα, τον έκανα. Μα ακούει ο κόσμο. Τα βλέπω εγώ κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται. Αυτή η βία εντάσσεται στην λεγόμενη νόμιμη βία. Ναι, για χαρά. Γεια. Το Σάββατο πέθανε ο Στέργιος ο Κατσαρός, ο προβοκάτορας, ο τρομοκράτης. Ένα τραγουδάκι για την Παρασκευή από τον Άσημο. Είμαστε τρομοκράτες. Ειδικά εκεί που λέει οι πρόγονοι μου εργάτες, τρομοκράτες ήταν για αυτοί. Να σε καλά. Είμαστε τρομοκράτες. Είμαστε τρομοκράτες. Οι πρόγονοι μου εργάτες, τρομοκράτες ήταν για αυτοί. Με την τρομοκρατία πέθανε η εξουσία. Δεν θέλουμε εκκλησία, αστυνομία, στρατό και βούλη. Αποστολής. Ναι. Πού είσαι, τρελέ, τι κάνεις? Καλά. Ωραία, ωραία. Θέλω μια αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή. Το σιγά μην κλάψω τώρα που τελειώνει και ο χρόνος το 2021. Ωραία. Δεν θα μα γίνεται αυτό. Αυτό δεν έχω κάτι άλλο. Να αφήσω τη γραμμή για κάποιον άλλον.